राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 फरवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल प्रसंग चल रहा था करना होना और हे को लेकर, तो प्रश्न आया है कि करना और होना को लेकर आज इसको सरल भाव से बताए तो विशेष कृपा होगी। कल जो प्रसंग चल रही थी उसको आज समझाने के लिए कृपा करें, करना और होना को लेकर। देखो मूल में मनुष्य अपना मैं काम करता हूँ ये मूल में चीज है, सबके अंतकरण की तरफ ये मूल है, मैं करता हूँ ये स्वाभाविक है। जो मैं करता हूँ ये मैं करता कौन है, ये अपरा प्रकृति है। भूमि आपन वायु खंग मन बुद्धि जीव परा प्रकृति, जीव तो खास भगवान का अंश है, ये भगवान की प्रकृति है। एक बेटा होता है, एक अपनी संपत्ति होती है, दो होती है ना। तो अपरा प्रकृति संपत्ति है भगवान ही, अपने नहीं है। अरे परा प्रकृति भगवान का अंश है, ममैवांश और जीव लोग है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है। जो मैं करता हूँ ये गलती है, वास्तव में भगवान की कृपा से हो रहा है, वास्तव में हो रहा है कृपा से। पाप होता है अपने अहंकार से और अच्छा काम होता है कृपा से, पाप होता है उल्टा होता है वो अपने आशुति से, उसका दंड भोगना पड़ेगा। और अच्छा काम होता है वो भगवान के पास होता है। अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भूडी पड़े सो आप की ऐसी उर्धरंत, ऐसी उर्धरंत तब खुद बिगड़े नहीं। उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संतदास में क्या कहूँ कह गए संत आनंद। अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत, अच्छी तो निकल होता है। और बुरी मानस होती है तो बुरा तो मैंने किया नहीं, आप लोग ऐसा बताओ करते हमारे गुस्सा आ जाए, तो गलती आपकी हुई, आप गुस्सा है तो आपकी गलती, हमने क्या किया, आप गुस्सा करते हो, मेरे गुस्सा है तो आपने मानो पूंडी बनेगी आपके, अच्छी बना हमारी, हमने इतना काम किया, इतना उद्धार किया, इतना दुख किया, ऐसा व्याख्यान दिया, ऐसे लोगों को बातें बताई, ऐसा कल्याण किया, गीता याद किया, ये मैं किया। तो ये अभिमान है, ये है अपना प्रकृति। भूमि वायु खंग मन मनोबुद्धि अहंकार, ये अहंकार। तो अहंकार के प्रधान में किया जाए, बरसों तक साधन करेंगे सिद्धि नहीं होगी। वर्षों तक करेंगे तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अपना पलते है, अपना पलते तो पद नहीं पलता होता। अभिमान आएगा, अच्छा काम करेगा, बड़ा अभिमान अच्छा काम तो करना है। ये यहां से शुरू होता है, अहंकार से, अहंकार है अपने प्रति, अपना अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार है। इस बात से करी गोपाल की सब हो गई, जो अपना पुरुष मान है अति झूठा है, सो करी गोपाल की सब हो गई। अपना मान तो मैंने किया, झूठी बात है, आपने नहीं किया, अहंकार किया। ये पतन होगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं इतना जप किया, इतना तप किया, इतना भजन किया, गीता याद कर ली, जानते हो नहीं, याद कर ली। तो ये अभिमान है, ये करना है, ये करना ही करना होता है सभी। अच्छा काम करते मैंने किया तो अच्छे का अभिमान होगा, अरे बुरा किया जो, अरे दोस्त तुम्हारा, हमारा नहीं, हमारा क्या दोष, आप गुस्सा करते हो, आपका दोष, आप ऐसी बात कहते हो, मैं गुस्सा गया, मेरे गुस्सा आया वो आपने गलती की, मैंने क्या बता, आप ऐसा बोलते हो। तो ये अभिमान है, इसको अभिमान कहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मन्य थे, मैं करता हूं। ये वर्षों तक साधन करोगे सिद्धि नहीं होगी, अंधकार को छोड़ देते, फालतू है। इतना देर मेहनत किया, इतना साधु हुआ, त्याग किया, सब किया, जल्दी सिद्धि नहीं होती। अंत में यही हो, कुछ मुसलमान होता नहीं, वो दोष भगवान पर, भगवान ऐसा ही पर, भगवान ऐसे करा दिया, हम क्या करें, हम क्या करें, भगवान करा रहे। ये अहंकार है, ये सबसे खराब चीज है, जिसको सबसे बढ़िया बना है, ये सब खराब। ये अहंकार है, करता करता पड़ा है, यही अहंकार है। मूल चीज यही है, मूल में एक दोष होते हैं, एक दोष में सैकड़ों दोष रहते हैं, एक दो चार दोष नहीं। अहंकार है अहंकार, इसकी छाया में, वृक्ष की छाया में सैकड़ों दोष रहते, गुस्सा आएगा, भोगी चाहूंगी, भोग भोगे मैं राजी होगा, ये सब अहंकार का, ये मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, अच्छा काम नहीं मैं करता हूं, बुरा बुरा है। यहां तक आदमी के होता है, मैंने सुना है कि हम भजन क्यों करें, भजन करें तो पाप करता है वो, हम पाप करते ही नहीं तो भजन क्या जरूरत, हमारे भजन क्या जरूरत बताओ, हम पाप करते ही नहीं, भजन में करें तो पाप ही होते हैं, दोषी होते हैं, वे भजन करें, हम भजन क्यों करें, हमें पाप करें, हमारा बंगला है, स्त्री पुत्र है, हमारे मोटर है, हमारे सब हम काम करते, भजन करने जो पापी होते करो भजन, हम तो साफ दूध है धोए हुए, हमें क्या दोष, मेरे को गुस्सा हो तो आपका दोष, आपको गुस्सा हो तो आपका दोष, हमारा दोष है नहीं, हमने क्या काम किया, आप ऐसी बात कहते हो क्या, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा आ जाए राम जी को, रावण जी का रावण को मार दिया, तो आप ऐसा करो गुस्सा आ जा, तो हमारे क्या दोष है, गुस्सा राम जी को आ गया, महात्मा आ गया, बदान दे दिया, सबने साप दे दिया, नाथ जी ने साप दे दिया, नरको मणगिरी को दुष बना दिया, बोलो व्यापारी क्या पड़े, नंगे ना होते थे तो ना भाई करे कोई, तुम्हारे क्या बोला, तुम्हें क्या मतलब, हम तो ठीक है, सब आपका है। तो कहना पड़ेगा अभिमान, प्रसाद तक साधन करोगे तो सिद्धि नहीं होगी, साधन सिद्धि अहंकार रही तुमने, भगवान की कृपा माने। अच्छा काम हो जाए तो ये भगवान की कृपा हुई है, और बुरा हो जाए मेरी गलती हुई। आसक्ति है, कामना है, विषय इच्छा है, भगवान इच्छा है, संग्रह इच्छा है, इन बातों से खराब तो भूने बने स्वभाव के अच्छे जो भगवान के, हम तो अच्छा ही काम करते हैं, हम भले क्यों करें, सच क्यों करें, हम बुरे करते ही नहीं, हम पाप करते ही नहीं, सत्संग जो पाप ही होते हैं, दोष नहीं करो सत्संग, हम दोष करते ही नहीं, हम पाप करते ही नहीं, हमें सत्संग की क्या जरूरत, नाम जो क्या जरूरत बताओ, तुम्हारी जरूरत है, तुम पापी हो, जो पापी होते हैं, हम पाप करते ही नहीं, हम तो अच्छा अच्छा काम करते हैं, ये मैं करता हूं, मैं ये करना करना है, महान भयंकर दोष है, पतन करने वाला दोष है, मैं ऐसा करता हूं, इतना ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, यदि मैं दे धन भैया और धन बन जाएगा, फिर यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, सब तक टांग फेर दूंगा, ऐसा बढ़िया करूंगा, इतना बढ़िया जग करूंगा, क्या समझे हमारे जानते बाबा, मैं कौन हूं, हम जानते क्या, पानी की बूंद, पानी की बूंद, पानी की बूंद, और क्या हो मन बूंद पैदा की मशीन हो, अच्छे अच्छे भगवान बोरा बना दे दो, पैदा बना दो, लड़ पी लो बूंद बना दो, हाँ फैक्ट्री हुआ, फैक्ट्री है, पंच भूत बनाने फैक्ट्री, हम तो अच्छा काम करते, हम पाप करते ही नहीं, भले की क्या जरूरत है, भले की जरूरत उनको जो पाप करते हैं, पाप नहीं बचाना चाहिए उनको, हम क्या करें, हमारी याद पर बोलो, हमने क्या होगा, हमारे सब ठाट बाट है, आगे मैंने तो अच्छा काम था, ये मैं करता हूं नमः है, परसों तक जल्दी सीधी नहीं होती, वो अहंकार खा जाता है, अहंकार खा जाता है साधन को, भजन को, अब खा जाता है, अभिमान है, अभिमान देशवित दैन्य प्रियवाच नर्द भक्ति सूत्र में अभिमान दूर होता है, भगवान भगवान अभिमान है, संसदी मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमाना, संसदी मूल जन्म का मूल ये शूल अभिमाना, सकल दोष सब दोष आते अहंकार भी पृष्ठ की छाया में शरीरों दोष आते अहंकार छाया, तो ये अभिमान आता है, मैंने अच्छा काम किया, बोलो इतने इतने मकान बना दिया, इतने कर दिया, लोगों को अच्छा काम किया, आप जानते हो मेरे हम कौन है, कैसे बनेगा, अभी क्या समझ लिया, तो पहले करने में ही फंसता है, ये करने का संत क्या होता है, भाई भगवान से हो गया, ये तो भगवान ने कृपा कर दी, अच्छा कब हो गया, ये भगवान की कृपा से हुआ, हारा में मैं से ही नहीं उठाई, आज ही करे जो राम जी के शत्रु के संत बुढ़ी बड़े श्राप हुए, तो ये करने का अभिमान है बहुत ज्यादा, तो अच्छी बात हो तो भगवान को कहना ये भगवान की कृपा हुआ, अच्छा कही तुम्हारा भगवान की कृपा से हुआ, असी सत्संग करके भगवान की कृपा से हुई। मैं तो अवगुणों की रहा हूं। तो पहली बात यह करना की है, आज मूल दोष है, मूल दोष है, इसे दोष ही दोष पैदा होते हैं, कई दोष पैदा हैं। काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड, ये सब अहंकार से होते, अहंकार ये सब अहंकार के चेला है, अहंकार के बेटा है, जभी मानी। तो करना है ये दोष, करने का दोष मैं करता हूं, इसके बाद होना होता है। अच्छा कहा भगवान के पास होगा, ये भगवान के पास होगा, ये भगवान के पास होगा, कोई ऐसी बात हो जाए तो राम राम। एक शेर थे, एक शेर जो अच्छा काम करते थे, तो संत गए दर्शन करने को, दर्शन करे तो उन्हें पूछा, द्वार द्वार सब एन साधु पूछे शेर से, किसी को नीचे नीचे गया, के देने वाला देते है रे पूरे रैन लोग ना मेरे उधर मैं सजा आती, देने वाला देते है पूरे दिन रैन रात दिन पूर्ति करे वो लोग ने शेर देता शेर देता है, मेरे शर्म आती है देने वाला दे रहे, आप देते हो भगवान के पास है, भजन से मन करता है हर जैसे में लिया है, खड़ा हो तो भजन कर लीजिए, डरा हो तो दान दे दीजिए, आप करा तब अच्छा काम आ जाता है। अच्छा काम जितना हो अच्छा है, अरे उसमें आनंद आवे, खुशी आवे, साधन में तो खुशी आवे, वो खुशी रूप से भगवान प्रकट हुए, वो भोग नहीं है। अच्छा भोग, अच्छा भोजन मिले, अच्छी चीज आराम मिले, शील शीर्ष मिले, बढ़िया राजा मिले, ये भगवान के पास है। अच्छा रूप में सुख रूप ने भगवान आए, भगवान सब भगवान आते हैं। एक पुस्तक लिखा है, पाप करे उसमें जो खुशी आती है भगवान है, ये तो वो मार दिया, ये तो वो मार दिया, अशोक में आता शत्रु अनिशा पर आ रहा भी ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो मधुमान सुखी आडियो अभिजन मसी कोई नहीं शरीर हो गया देखा हो मेरे समाज। तो अच्छे काम होते भगवान के पास, दान करने होता है देने वाला देते है, लोग ना मेरे धरे, संत ने कहा था नीचे देने की मुझे तो देखता नहीं, शर्म आती है, लोग ना मेरा लग रहा है, मेरे कोई सामर्थ्य नहीं, कदा देने वाला देता है ऐसे फूलते है दिन रह रात दिन पूर्ति करता है, लोग ना मेरे उधर है शेर देता है, तसे नीचे देखो मेरी बात है, शर्म आती है। तो अहंकार है तो ऐसे ही होता है, अरे बैल बड़ा भजन भी होता है, उपकार भी होता है, जीवों का कल्याण भी होता है। जितने संत हुए हैं कोई ऐसा अभिमान नहीं होता। तो करना है बड़ा दोष है, बड़ा मूल दोष है, सब दोषों का मूल दोष है, मैं करता हूं मैं करता हूं मैं ऐसा करता हूं मैं ऐसा करता हूं, यह है अपने प्रकृति मान ली मेरी, भगवान ने कहा अपना भी मेरी है, ऐसे ही वो सातु का बाबा राज सा तप सा मत ही मैं से होते, उनमें मैं नहीं मेरे में वे नहीं है, ये फायदा नहीं है नुकसान है। तो उस अभिमान अपने करने का, करने का जितना अभिमान है वो सबका लोग करने में है, अच्छी बात हो जाए तो भगवान के पास हो, ये भगवान के पास अच्छे कृपा से हुआ, भगवान ने कृपा से हुआ, भगवान ने कृपा से हुआ, भगवान ने कृपा से हुआ। अहंकार विमूढ़ आत्मा का काम है, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं कहता हूं। ये कहना है यही दोषी, सब में मूल दोषी है, फिर हमें हम पाप हम करते ही नहीं, ये पीते से पैदा होती है। पाप क्या किया, मोटर हमारे, मंगला हमारे, स्त्री पुत्र परिवार हमारे, हमें क्या कमी है। अहंकार नहीं होता कोई अपनी चीज दे देगी, सब संसार भगवान का है, तो सब संसार सब भगवान का है, तुम संसार में होगो नहीं, मेरे सिवाय सब भगवान, मैं तो एक दादा हूं और सब संसार भगवान। अरे संसार है जान दे, तुम भगवान हो जा, अब ठीक हो जाएगा। तो ये पहले करना पड़ा है, यही खास है दोष, फिर अच्छा पना होता है भगवान से, है पना फिर समाप्त हो जाती तीन में, करना होना है भगवान वास्तव। पायो परम विश्राम, जाप की कृपा लव ले सते, मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, भगवान की कृपा से सुरला और कुंभवनी योग कथा आती है। वो त्याग करो तो राजा राज छोड़ दिया, मन में गया तो कुंभ मुनि बने, स्त्री कुंभ मुनि कुंभ मुनि बनकर आई तो राजा तो कपड़ा छोड़ दिया, कपड़ा पहना धोती तो सबसे त्याग नहीं हुआ। तो पर्वत चले क्या, अब कहते उसका शरीर त्याग हो गया है, शरीर में मैं त्याग करता हूं, त्याग नहीं हुआ, शरीर छोड़ दो तो क्या करो, कपड़े छोड़ दिया सब छोड़ दिया। ये ना त्यज्य, जिस अहंकार से तुम करते हो उस अहंकार को सुनो, ये ना त्यजसी तत्त्यज, जिस अहंकार उस अहंकार को होता है भगवान के पास, अहंकार छोटे पे होता है, अहंकार जब तक है तब करता है। हे भाई कृपा से होता है, भगवान की कृपा से मन से दृष्टि नहीं जाती है जल्दी, कृपा से होता है। ये अहंकार में जाते कहीं नंगे हो जाते, भगवान ने ऐसा कुछ को मार दिया, नहीं मारा है को अभिमान को मारा, अभिमान रावण को नहीं मारा, रावण के अभिमान को मारा, मैं बोलूँ परम पद हृदय लंक तुर्थ कहते हैं अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार तुलसी भजो निशंक, तुम भजन को परम पद परम पद राज्य होता है। मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, फिर धन मिलता है तो अच्छा किया उसका फल होता है नरक, नहीं में कुछ भगवान ने कृपा कर दी, मेरा पाप नष्ट कर दिया, तब फायदा हुआ, भगवान फायदे फायदा होता, अहंकार छोड़ दो, ये अभिमान है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मन्यते, विमूढ़ आत्मा अहंकार में